زخمی طالب پر ہمارا در نظار شم شم شم دخمنان دی پجوان دون باندست مان کڑل دی وطن پہر لار در نظار شم دی ترخو بارو تو بوئی دی زل پانو آہائی دڑن چنار در نظار شم شم پتنا کو ابلو کو باند چدر می لما خامت رسار در نظار شم شم دیر ظلمی در پسسر کندوز مظلوم خلق لی خدای گفتی اور تراغ للی ترخار در نظار شم شم ددی دن تن دم ما تشیچ در شم شم دا شہید اشنا پاکی مینے دی پزڑا باندے عادل کرام دا مظلوم اولس غم خوار در نظار شم شم دادی کم عشق جنون در سر مل دی مستغفر داد کم عشق جنون در سر مل دی مستغفر گربه